ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले एक विनती है कि आप सब आपका मोबाइल जेब से निकाल के पर्स से निकाल के बंद कर दो, और दूसरी विनती है कि जब तक प्रवचन हो रहा है तब तक फोटो नहीं खींचना। मुझे एक दान दीजिए आपके कान, सुनिए ध्यान से। तो क्यों ऐसे बोलता हूं कि मेरी बात सुनिए, मैं कौन, मेरा क्या हक क्या अधिकार है ऐसे कहना, और क्यों मैं आप के ऊपर, आप सभी भक्तों के ऊपर मैं बैठ रहा हूं, और ये सम्मान देने का चिन्ह है, नहीं ऐसे पगड़ी प्रदान करना महाराष्ट्र में विशेष, तो ये सब मैं ग्रहण करता हूँ क्यों, और आप तो मेरी मुझे इतना सुंदर स्वागत दिया है, कीर्तन पुष्प वर्षण रंगोली बहुत सुंदर स्वागत मुझको दिया है, तो मैं इतना साहस हूं क्यों, तो ये सब ग्रहण करना मैं कौन हूं। तो मैं आम आदमी हूं, आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन आम आदमी हूं, मैं कृष्ण का पार्टी के हूं, और इसलिए आप सभी भक्त मुझको इतना सुंदर स्वागत दिया है, क्योंकि आप सब कृष्ण के भक्त हैं, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक अध्याय है श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता के बीच में, उद्धव गीता भगवान कृष्ण का उपदेश जो इन्होंने उद्धव महाराज को प्रदान किए हैं, वो भगवद गीता का विषय से भिन्न नहीं है, परंतु और विस्तृत रूप में वो भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बताए, और विशाल रूप से उद्धव गीत में भगवान कृष्ण उद्धव महाराज को सब कुछ बताए। तो भगवद गीता में एक उपदेश है, माद्या जी अर्थात मेरी पूजा करो, पत्रं पुष्पं फलं तं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपाहृतं अश्नामि प्रायतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरे कोई भक्त प्रीति पूर्वक और सब अर्चन विधि पालन करके मुझको फुल फल जल पत्र अर्पण करते है, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं खाता हूँ, अश्नामी का मतलब मैं खाता हूँ। तो ऐसे भगवद गीता में संक्षेप में पूजा विधि का उपदेश है, और उद्धव गीता में एक पूरा अध्याय है भगवत का, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव को अर्चन पद्धति बताते हैं। तो भगवान कृष्ण उसमें कहते हैं, तो कैसे मंदिर बना, कैसे मूर्ति बनाना है, आठ प्रकार के मूर्ति है, और कैसे मंदिर बनाना है, मंदिर के पास उद्यान बनाना है, और कैसे पूजा करना है, ये सब। तो ये सब वर्णन में श्री कृष्णा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन कहते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, इस प्रकार मेरी पूजा करनी है। और ये सब उपदेश के बीच श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्ता पूजा भ्याधिका, कि ये सब पूजा मुझे अर्पण करना चाहिए। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी समझना चाहिए कि मेरे भक्तों की पूजा मेरी स्वयं की पूजा से और अधिक महत्वपूर्ण है। तो एक ही उपदेश है भगवान शिव शंकर का श्रीमुख से। पद्म पुराण में बहुत उपदेश है भगवान शिव का श्रीमुख से, कैसे उनकी धर्म पत्नी पार्वती देवी इनसे आध्यात्मिक विषयों के बारे में बहुत प्रश्न करते हैं और ऐसे वार्तालाप होते हैं दोनों में। स्त्री पूछती है और स्वामी यथार्थ उत्तर देते हैं। तो देवी पार्वती का एक प्रश्न था कि इस जगत में जिसमें आप परमेश्वर है और मैं परमेश्वरी हूं, मैं देखते हूं कि बहुत प्रकार की उपासना आराधना होती है। कोई कोई विष्णु की आराधना करते, कोई कोई आपकी आराधना करते, कोई कोई मेरी पूजा करते हैं, कोई कोई अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, कोई कोई भूत प्रेत की पूजा करते हैं, कोई कोई अहंग उपासना करते हैं, तो स्वयं की उपासना करते हैं। तो कौन सी पूजा विधि श्रेष्ठ है, अर्थात किसकी पूजा सर्वोत्तम है, कौन देवता, कौन आराध्य व्यक्ति सर्वोत्तम आराध्य है? तो उत्तर में भगवान शिव ने कहा आराधनानम सर्वेशम विष्णुर आराधनम भरम। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की आराधना में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना, क्योंकि विष्णु देवाधिदेव है, शिव से भी पूजित है। शिव का एक नाम है परमेश्वर, तो परमेश्वर के ईश्वर है भगवान विष्णु। परमेश्वर का मतलब और सबके ऊपर है, परंतु इनके ऊपर भी है विष्णु। तो शिव भगवान जो परम प्रमाणिक गुरु है, उनका वचन है कि श्रेष्ठ आराधना है विष्णु की। परंतु और भी विचार है, तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चनम। तो विष्णु की आराधना से और अधिक है और महत्वपूर्ण है और गौरवशाली है। तदीय, तदीय का मतलब जो भगवान विष्णु से संबंधित है, और इस प्रसंग में इस शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु के भक्तों। तो फिर इतने सब बोला था तो पहले प्रश्न था, मैंने पूछा और मैं प्रयास करता हूं उत्तर देना, क्यों आप सभी भक्त मुझे इतना सा महत्व देते हैं? तो उत्तर क्या है कि मैं भक्त हूं और इसलिए आप मुझे इतना सा सुंदर स्वागत देते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, कहता हूं कि भक्तों की आराधना भगवान की आराधना से और भी उत्तम है। तो मैं नहीं कहता हूं कि मैं भक्त हूं, परंतु मैं एक महाभगवत उत्तम भक्त के प्रतिनिधि या प्रयास करता हूं उनका प्रतिनिधि होना। तो आज हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्यास पूजा उद्यापन करते हैं। तो ऐसे महान आचार्य इस धरती पर अन्य बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत बहुत भक्त है, बहुत बहुत प्रभावशाली भक्त है, परंतु इतने शुद्ध और प्रभावशाली आचार्य ब्रह्मा का एक दिन में शायद एक दो आते हैं ऐसे। और इनके सबसे विख्यात शिष्य श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद थे। चूंकि मेरा संबंध है वो श्रील प्रभुपाद के चरण रज में, इसलिए आप मुझे इतना सा सुंदर स्वागत देते हैं, वो ही कारण है। नहीं तो यदि इनसे मेरा संबंध नहीं था तो मैं क्या था, योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा शाह। तो ऐसे मुझे पूजा करने से आप इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की शुद्धता, इनकी प्रगाढ़ भक्ति की पूजा करते हैं। मैं इनके प्रतिनिधि है, अयोग्य होते हुए भी मैं प्रयास करता हूं वो सब कुछ जो इनसे मिला आपको देना। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलते रहते हैं। तो प्रथम गुरु भगवान कृष्ण है। कृष्ण होते चतुर्मुख, होय कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारद अर्मते, नारद होते व्यास, व्यास मध्व कहे व्यास दास। तो इस प्रकार आदि गुरु भगवान कृष्ण चतुर्मुख ब्रह्मा को कृष्णोन्मुखी, कृष्ण सेवोन्मुखी बनाए इनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान करने से। तेने ब्रह्म हृदय आदि के कवि है। और ब्रह्मा जी वो आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान कृष्ण से मिला, तो इन्होंने नारद को बताया, नारद व्यास को बताया, व्यास मध्व, मध्व इस कल युग में मध्वाचार्य को बताए व्यास, व्यासदेव। और इस प्रकार मध्वाचार्य से इस परंपरा आ रहे हैं और आज तक इस ब्रह्मा मध्व संप्रदाय आ रहे हैं। विशेषकर हमारा संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, मध्वाचार्य की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आए हैं और चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रचार है जो सब शास्त्र और सब वैष्णव आचार्य स्वीकार करते हैं कि इस कलि युग में हरि नाम, हरि विशेष का हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना ये उपाय है इस घर कलि युग का दूषित प्रभाव से मुक्त होने के लिए और परम भेद Shri Krishna Prem Prabdkandakale. Hare Nama Hare Nama Hare Nama Iva Kevalam. Kalau Nasjeva Nasjeva Nasjeva Gatiranyata. Ye Chaitanya Mahaprabhu Ka Prachahe. O Sat Sat Chaitanya Mahaprabhu. Srimad Bhagavat Kivani Kayanusa. Bhakti Shiksha or Prashiksha. Pradan Kiye. Inke Shishon Ko. Inke Mukhya Shishon. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath. Shri Jeev Gopal Bhatta. Das Raghunath. O Srup Damodar Goswami. Yes. Chaitanya Mahaprabhu ke Mukhya Shishon. May say, Ham Chaitanya Mahaprabhu ki Shiksha Mili. Or Krishnadas Kaviraj Goswami to Srup Damodar or Raghunath Das Goswami say, Chaitanya Leela or Chaitanya Vani Mili O sab sankalan kiya in ki atyadbhut ananya Sri Chaitanya Charitamrit mein sankalan kiya. Or is prakar parampara mein se, Guru Shesha parampara mein se, ye sab upadesh aa raha hai. Is adhunik yug mein Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur or hamare Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada do bahut prabhavshali acharya te. Inke pahele Bhaktivedanta Thakur bhi aaye te. Or adhunik yug mein is Gauriya Sampradaya or utsaha or tej mila Sri Bhakti Vinod Thakur ka adhyatmik bhakti purna suprayase. Vastav mein is adhunik Gauriya Vaishnav Sampradaya jo puri dharti par prasarit ho gaya hai. Wo prasarit ho gaya Chaitanya Mahaprabhu ki itcha aur bhavishya vani ke anusa priti viti ate jata nagara adi gram Savratra pracha hoi be mor nam. O ki puri prithvi me Chaitanya Mahaprabhu ki vani aur unka divya nam pracharit hoga. To wo bhavishya vani purna karna ka pratam prayasak Sri Bhaktivinod Thakur te. O unhone adhunik yug me to sab adhunik mayik pratha ko samna kiya aur adhunik dusht siddhant khandan kiya inke leg me aur bahut kavitva kirtan bhi likhe hai aur unka prashikshan leke Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bahut bal purvak Krishna bhakti prachar kiya hai vingshati shatabdi ka pratham bhag mein. Aur Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ke ek vishesh mahan pratinidhi te Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. To I say, ye sab purvacharyon ki kripa se, hum aaj yaha samavet hai, Krishna kirtan karne ke liye, Krishna katha sunne ke liye, to main kehta hun, aur aap sabhi bhakt mujhko itna sa samman dete hai, to ye meri yogyata hai, ki Srila Prabhupada se sab kuch jo sunna tha main prayas karta hu yatharup kuch parivartan nahi karke kuch samjhota nahi karke wo ek hi vachan aapko kehna wo mera yogyata hai aur ek vichar hai ki wo vyavaharik upadesh to kaise bhakti जीवन व्यतीत करना है तो हमें क्या करना है, कैसे सादा भक्ति सदाचार पालन करना है, वो सब उपदेश जो श्रील प्रभुपाद से मिला, मैं प्रयास करता हूँ वो सब पालन करना। चूंकि मैं कीट कृमि जैसे हूँ तो इसलिए मेरा प्रयास अपूर्ण होगा, परंतु प्रयास करता हूँ। और मेरा विश्वास है कि चूंकि श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का उपदेश इनके सभी शिष्यों को प्रदान किया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है अथारा ए देश, क्योंकि मैं और मेरे सब गुरु भाई गुरु बहन प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार कृष्ण भक्ति कथा दूसरों को कहना और दूसरों प्रयास करना, दूसरों को प्रेरित करना शुद्ध कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो मैं अयोग्य होते हुए भी इतनी सी मेरी योग्यता है, और आप सभी भक्त इतना उदार है कि मैं इतना दोष पूर्ण होते हुए भी आप सब सारग्राही है। सारग्राही मतलब जो सार जीवन का सार भक्ति का सारांश ग्रहण करते हैं, तो मेरे सब दोष नहीं देखे कि मैं प्रयास करता हूँ शुद्ध वैष्णव आचार्य परंपरा के अनुसार कृष्ण भक्ति उपदेश प्रचार करना, तो वो गुण आप सब ग्रहण करते हैं, और वो महान गुण बहुत दोष के बीच में होते हुए भी आप इस गुण ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार आप मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं इस भक्ति प्रचार करने के लिए। तो वो भक्ति प्रचार क्या है, वास्तव में विषय बहुत सरल है। वो विषय क्या है कि शरीर अस्थाई है, हम शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है, और प्रति आत्मा का मूल स्वभाव है कि कृष्ण जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का दास है, किंतु कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिमुख अतएव माया तारे दया संसार दुख, सब कृष्ण के दास है। परंतु चूंकि हम नहीं जानते, हम भूलते कि हम कृष्ण का दास है, और इसलिए हम सेवन्मुख अर्थात उत्साही सेवा करने के लिए नहीं, हम बहिर्मुख होते, हम कृष्ण सेवा करने के लिए उत्साही नहीं है। ये हमारी स्थिति है इस भौतिक संसार में, और इसलिए हम भौतिक दुखों का अनुभव करना पड़ता है, और वो सब क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों, ये सब क्लेशों से हम जन्म जन्मांतर पीड़ित होते हैं। तो इस भयानक वस्तु से उद्धार संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। हमारा मूल आत्म धर्म ग्रहण करने से हम इस घर संसारिक जीवन से मुक्त हो सकते। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य खबु नाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो सब जीव का मूल स्वभाव है कि वो कृष्ण का दास है, परंतु वो ज्ञान तो लुप्त सुप्त हो गया है, तो वो ज्ञान का पुनर्जागरण हो सकते है श्रवण, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना का उपाय से। श्रवण, कीर्तन, स्मरण नवविध भक्ति है, नौ प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, नौ प्रकार। जिसमें प्रथम श्रवण करना, कृष्ण के बारे में श्रवण करना, और श्रवण करके करके और साथ साथ हरि कीर्तन करने से वो बुद्धि कि मैं कृष्ण का दास हूं, जो हमारी मूल चेतना है, स्वाभाविक चेतना, वो चेतना तो जागृत होते है। फिर हम समझते हैं कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, और इसलिए इस जीवन, इस मानव जीवन प्राप्त करके मुझे मेरा प्राण, तन, धन, सब कुछ वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने चाहिए, और इससे मेरा परम कल्याण होगा। तो विषय बहुत सरल है। एक समस्या है कि हमारा मन सरल नहीं है, मन में असंख्य कामनाएं है। होया माया दास करी नाना अभिलाष, शुद्ध वस्त्र में शुद्ध जीवों तो खाली एक इच्छा करते हैं, श्री कृष्ण की सेवा। उसके अलावा कोई दूसरी इच्छा उनकी शुद्ध चेतना में नहीं आता है। परंतु इस संसार में आने के कारण से हमारा मन में बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत कामनाएं की सृष्टि होती है, तो इसलिए मन जटिल रहते है। और वो सरल बात कि मैं कृष्ण का दास हूं और इसलिए इनकी सेवा करना, वो हमारा मन में स्थिर नहीं रहते। इसलिए कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे चैतो दर्पण मार्जनम, मन और बुद्धि साफ हो जाएगा। साफ का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य निकालना, और भगवान श्री कृष्ण हमारा हृदय का सिंहासन में बैठाना। तो इसलिए सब जो वास्तव में बुद्धिमान है, जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि कम से कम थोड़ी जागृत हो गए हैं, तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन का लक्ष्य है कृष्ण सेवा करना, कृष्ण केंद्रिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। उससे हमारा परम कल्याण होगा, कोई दूसरा उपाय से कोई वास्तविक कल्याण नहीं हो सकते। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र चपस्तपः अप्राणस्य एव देहस्य मंदनम लोक रंजनम। तो जितने भी जप तप शास्त्र अध्ययन मंत्र तंत्र इत्यादि करते हैं, यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो वो क्या है, वो एक शव का श्रृंगार करने जैसे है। तो शोभा दूर से ही शोभा देखते हैं, और थोड़े पास में आने से हम देख सकते हैं कि शव को अलंकार देना विचित्र है ना। तो जितने भी अर्हता है किसी व्यक्ति में, आम लोग का विचार में जितने बड़े भी हो और विद्वान भी हो, या धनी भी हो, दानवीय भी हो, वो सब फालतू है, उसमें कुछ दाम नहीं है, कुछ खास नहीं है। यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति जीवन का तात्पर्य है। तो इस छोटे सा सत्र में सब कुछ कहना संभव नहीं है, इसलिए मैं सबको यही शिक्षा देना चाहता हूं कि सबके घर में आप श्रील प्रभुपाद की पूरी दिव्य ग्रंथ सब पूरा सत रख दो, और आपका व्यस्त जीवन में एक नियम बनाए कि प्रत्येक दिन मैं कुछ समय निकाल दूंगा श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकों का पाठ करने के लिए। उससे आप कितना कल्याण मिलेंगे आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे। तो आप ऐसे कीजिए, हरि कीर्तन कीजिए, हरि पूजा कीजिए, हरि भक्तों की पूजा कीजिए, और जरूर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का पाठ कीजिए, और प्रयास कीजिए दूसरों को भी इस कृष्ण भक्ति प्रदान करना, विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करने से। तो ऐसे आधा घंटे में इतने सा कहना संभव नहीं है। भक्ति समृद्ध एक अपार सिंधु है, तो वो सिंधु का एक बूंद से एक बूंद स्पर्श करने प्रयास किया था। एक बहुत मधुर पुस्तक है श्री रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने विरचित भक्ति समृद्ध सिंधु, जिसका संस्करण है श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद उसका व्याख्या किए है भक्ति समृद्ध सिंधु अंग्रेजी में, अभी उपलब्ध है हिंदी मराठी यही सब भाषाओं में। तो भगवद गीता यथारूप, श्रीमद भागवत, भक्ति समृद्ध सिंधु, ये सभी दिव्य प्रेममय माधुर्यमय परम ज्ञानमय शास्त्रों आप सब अध्ययन कीजिए, और सब उपदेश जो सब शास्त्र में है आप पालन कीजिए, और इस प्रकार आसानी से आपका दुर्लभ मानव जन्म आनंदमय होगा और पूर्ण सफल होगा। भगवान श्री कृष्ण और इनके परम प्रतिनिधियों वैष्णव आचार्यों की कृपा से। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सब पूछिए। ये क्या है वो सबका पास में, वो गोपी चंदन? एक्चुअली गोपी चंदन तो तिलक बनाने के लिए है, और कपास पर चंदन लगाना है। गोपी चंदन अलग चीज है, वो खास द्वादश तिलक बनाने के लिए है। हरे कृष्ण।